99 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest sobota, 13 kwietnia, już 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejm skierował wszystkie projekty zmieniające przepisy o aborcji do dalszych prac w komisji. A w razie irańskiego ataku Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela, zapowiada prezydent Joe Biden. Mieszkaniec włoskiego Turynu wytoczył proces 30-letniemu synowi, który nie chciał wyprowadzić się z domu. Wszystkie projekty łagodzące przepisy aborcyjne trafiły do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Propozycje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przewidują liberalizację prawa aborcyjnego. Projekt autorstwa Trzeciej Drogi zakłada powrót do kompromisu, który obowiązywał przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Przedstawiciele większości parlamentarnej mówią o sukcesie, choć przyznają, że do zmiany przepisów droga jest jeszcze daleka. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który przecież zdecydował o tym, że ustawami aborcyjnymi Sejm zajął się po wyborach samorządowych, odetchnął z ulgą. Kamień spadł mi z serca, bo zrozumiałem, że naprawdę w tej Izbie możliwe jest to, żebyśmy o tym, co nas różni, rozmawiali. Nie rozmawiamy o medycynie, rozmawiamy o prawach człowieka, mówił z kolei premier Donald Tusk. Ja mówię o tym zawsze z takim przejęciem i trochę też smutkiem, no bo widzę, że i w opinii publicznej to są duże emocje i to jest pół na pół mniej więcej nastrój. Na sali sejmowej jest tak samo, więc czeka nas pewnie jeszcze niełatwa droga. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma nadzieję, że dalsze prace legislacyjne będą przebiegać sprawnie. Z kolei lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że projekt Trzeciej Drogi ma realne szanse na przejście drogi legislacyjnej. Jak mówił, nawet część posłów Prawa i Sprawiedliwości nie głosowała za jego odrzuceniem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na zbrodni katyńskiej od początku towarzyszyło kłamstwo katyńskie, przypomina wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców 13 kwietnia 1943 roku informacji o odkryciu w Związku Radzieckim masowych grobów polskich jeńców. Mateusz Szpytma mówi, że Polacy w symboliczny sposób zostali zamordowani dwa razy. Zamordowano elitę polskiego narodu, a później zamordowano ich pamięć. Gdy prawda wyszła na jaw w roku 1943, wówczas rozpoczęło się także kłamstwo katyńskie. Związek Sowiecki nigdy nie przyznał się do tej zbrodni. Dopiero pod koniec swojego istnienia Michał Gorbaczow przyznał się do tego, że NKWD zrealizowało tę zbrodnię i przez te kilkadziesiąt lat żyło na świecie kłamstwo katyńskie. Sowieci przez 50 lat obarczali Niemców odpowiedzialnością za zamordowanie Polaków w Katyniu. Irański atak na Izrael może nastąpić w ciągu 48 godzin, podają Wall Street Journal i Bloomberg. Amerykański prezydent Joe Biden powiedział, że spodziewa się irańskiego uderzenia na Izrael w najbliższym czasie. Zapewnił, że Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela i wezwał Teheran, by zrezygnował z planów ataku. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael. Pomożemy bronić Izraela. Iran nie odniesie sukcesu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec wezwało swoich obywateli przebywających w Iranie do opuszczenia tego kraju. Ostatnie zachodnioeuropejskie linie lotnicze, austriackie, oferujące loty do Iranu, zawiesiły połączenia z Wiednia do Teheranu. Mieszkaniec Turynu wystąpił na drogę sądową przeciwko 30-letniemu synowi, który nie pracował i nie chciał wyprowadzić się z domu. La Repubblica podaje, że syn mężczyzny od chwili ukończenia technikum w wieku 19 lat pracował tylko dorywczo. Jego ojciec zwrócił się do wymiaru sprawiedliwości, by nakłonić go do znalezienia stałej pracy i usamodzielnienia się. To bardzo bolesna inicjatywa, która miała cel wychowawczy. Tak złożenie pozwu skomentowała adwokatka. Sąd przyznał rację ojcu i nakazał młodemu mężczyźnie opuścić dom w ciągu 3 miesięcy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, Darku, jak chciałem Cię przedstawić, że Ty jesteś usamodzielniony i na etacie. Tak, ale mieszkam z mamusią. Ciekawe, komu kibicuje ten pan, który się nie chce wyprowadzić. Ciekawe, na pewno Torino czy Juventus? No tak, pewnie więcej kibiców w Turynie za Juventusem, ale są tacy, którzy kochają też Torino, a ty kochasz sport, więc opowiadaj, co się wydarzyło wczoraj. Tak, a wczoraj dużo piątek w piątek chciałem zacząć, bo chodzi oczywiście o wczorajsze wyniki. W PKO BP Ekstraklasie 5-0 wygrała Pogoń Szczecin z Ruchem Chorzów, Warta Poznań z Koroną Kielce skromniej, bo tylko 1-0. Ale nie tylko w Szczecinie 5 bramek, ale i w Oświęcimiu. Tutaj nieco dziwna sprawa, bo w 6 meczu hokejowego finału Unia rozbiła wczoraj GKS Katowice właśnie 5-0. Pytanie, czy to spadek formy, czy taktycznie Giechsa chce 7 mecz rozegrać przed własną publicznością i ewentualnie świętować obronę tytułu w Katowicach. Przekonamy się w niedzielę. O formie reprezentacji Polski i kondycji naszego hokeja przekonamy się dopiero podczas majowych Mistrzostw Świata Elity w Czechach. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Krynicy. Wczoraj zagrała pierwszy mecz kontrolny przed światowym czempionatem i pokonała Węgrów 5-2. Cieszymy się z powrotu do elity, ale czy to jest faktyczny obraz polskiego hokeja na lodzie? Mówi jeden z dwóch Polaków grających w NHL, Mariusz Czerkawski. To, że jesteśmy w elicie, no to nie chcę też mówić dlaczego z jednej strony tak, bo wiadomo, że to co się wydarzyło z Białorusią i z Rosją, no jakbyś dorzucił te dwie drużyny, no to raczej w elicie by nas nie było. Także no, realny obraz naszego hokeja to jest właśnie ta początek trzeciej dziesiątki, bo jesteśmy oficjalnie na 22 miejscu na świecie. Wiadomo, że 16 jest elita, a 12 jedzie na Igrzyska Olimpijskie, także no, sporo pracy przed nami. Rozmowa z Mariuszem Czerkawskim w jutrzejszej trzeciej stronie medalu. Zapraszam chwilę po 17. Rozpoczęły się finały Mistrzostw Polski w siatkówce pań. Krok bliżej do tytułu mają siatkarki Chemika Police, które pewnie pokonały u siebie Rysice Rzeszów. 3-0 w setach do 20 i 2-21, a więc wydaje się, że mecz przebiegał pod pełną kontrolą pań od Chemii. Mamy jeszcze coś w zanadrzu na pewno. Na pewno będziemy analizować, co jeszcze możemy lepiej zrobić. Bez sztucznej skromności był to nasz jeden z lepszych meczów w tym sezonie. Przede wszystkim ogromna koncentracja, każda z nas. Tak naprawdę żaden stracony punkt nas nie deprymował. Bez fałszywej skromności mówiła przyjmująca chemika Martyna Grajber-Nowakowska. Ruszył też mały finał, czyli gra o brązowe krążki BKS Bielsko-Biała Budowlanie Łódź 3-0. Dobre wieści z Kanady, gdzie trwa Puchar Narodów w kolarstwie torowym. Drużyna naszych sprinterek dzięki trzeciemu miejscu wczoraj i zwycięstwu w klasyfikacji generalnej przypieczętowała awans do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Brawo Urszula Łoś, Martyna Karwacka, Nicole Sibiak i trener Daniel Meszka. Mam jeszcze ciekawostkę z Sydney, uwaga, z jednej stajni uciekł koń, jak się okazuje wyścigowy, spłoszone zwierzę wbiegło na stację kolejową i tam szukało ukojenia w stukocie kół i komunikatach. Przypomniała mi się taka historia sprzed wielu lat, jak Wojciech Szymański, potem nasz korespondent w Berlinie, opowiadał o koniu, który dobiegał na metę, przewracał się i zasypiał. Wiesz, i dzieciaki go uwielbiały. Miał taką chorobę. No to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości sportowe i sprawy końskie. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to z jednej strony w kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i dużej, to nie jest dobra wiadomość. Lepsza jest taka, że temperatury dziś przyjemne, wiosenne i wygląda to następująco. W Białymstoku i Olsztynie 14, w Gdańsku, Koszalinie 17, 18 w Bydgoszczy, 19 w Toruniu i Szczecinie, także w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, w Gorzowie, Zielonej Górze po 20, we Wrocławiu 21, w Opolu 22, także 22 stopnie w Krakowie, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Autopromocja. Nowa trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja tylko do wtorku! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Congratulations, amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing. You got the feeling, you got the feeling, you got the feeling, you got the feeling. You got the thing. You got the thing. You got the thing. You got the thing. You got the feeling. You got the feeling. Siedemnaście po ósmej to dobry moment, żeby zanurzyć się w świecie nauki. Mówi się o nim, że był fizykiem, który wyprzedził swoją epokę. I nic w tym dziwnego, bo Mieczysław Wolfke dał podwaliny do pracy nad wirtualną rzeczywistością czy trójwymiarowymi obiektami. A to nie wszystko. O niezwykłym naukowcu w relacji Moniki Suszek. Był fizykiem i prekursorem telewizji i holografii. Zajmował się teorią ciepła, niskich temperatur czy optyką. Pod koniec lat 20. XX wieku wraz z innym uczonym odkrył dwie odmiany ciekłego helu. Nauka była jego pasją już od najmłodszych lat, mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Wolfke się wszystkim zajmował. On był wszechstronny. On w ogóle chciał połączyć technikę z fizyką. Miał chłopak ile tam, chyba 16 czy 17 lat, kiedy już uzyskał patent, bo co on zrobił? On udoskonalił Elektroskop to urządzenie, które wymyślił parę lat wcześniej Jan Szczepanik, drugi polski wielki, zasłużony i mało znany naukowiec. Co to jest elektroskop? To jest aparat do widzenia na odległość. Szczepanik wykorzystał druty, natomiast Wolfke zamiast drutu fale elektromagnetyczne, czyli było coś w rodzaju telewizora. Gdyby Wolfke miał taki sprzęt, taką technikę, jaka była 20 lat później, on by zrobił telewizor po prostu, ale w 1900 roku oczywiście tego nie mógł. Niewątpliwie jego wielką pasją była optyka. Tak mówił w archiwalnej audycji Polskiego Radia profesor Adam Kisiel z Zakładu Fizyki Jądrowej Politechniki Warszawskiej. Przez całą swoją karierę profesor Wolfke zajmował się między innymi optyką. Jego wielkim osiągnięciem było zaproponowanie podstaw teoretycznych zjawiska, które dziś nazywamy holografią, które oczywiście w czasie, kiedy je proponował, nie mogło być zrealizowane, ponieważ do jego praktycznej realizacji potrzebny był laser, który wynaleziono dopiero po wojnie. Mieczysław Wolfke wielu swoich pomysłów nie mógł zrealizować. Jego idee, plany często przekraczały możliwości technologiczne początku XX wieku. Można powiedzieć, że był teoretykiem, ale dał podwaliny pod szereg dyscyplin naukowych i przyszłych wynalazków. W 1971 roku Nobla dostał Denis Gabor, taki węgierski fizyk, on chyba mieszkał w Anglii, ale nie zrobiłby nic. Nie uzyskałby tego Nobla, gdyby nie miał dwóch rzeczy. Tego, co przedstawił mu Wolfke, i gdyby nie miał lasera. Wolfke lasera nie miał, więc nie mógł tego zrobić. Ale Mieczysław Wolfke nie zrażał się trudnościami. Był wielkim uczonym, ale i wielkim miłośnikiem lotów balonem. Jedną z pasji Mieczysława Wolfkego było również zajmowanie się balonami. Połączył tą pasję z badaniami naukowymi i tuż przed II wojną światową doprowadził do stworzenia balonu, który nazwano Gwiazdą Polski. Podajemy reportaż z założenia ostatniego szwu po wlocie polskiego balonu stratosferycznego wykonanej w polskich zakładach balonowych pod Warszawą. Po podklejeniu brzegów idealnie cienkiej myli jedwabnej nasyconej gumą następuje szycie szwu oraz końcowe zaklejenie go zwierzchu paskiem tej samej, nieprzepuszczalnej dla gazu materii. W specjalnej hali fabrycznej ukończoną została gondola balonów, której uczeni nasi po osiągnięciu zawrotnej wysokości lotu dokonać mają obserwacji i pomiarów naukowych. Do startu jednak nie doszło, bo balon wypełniony wodorem na skutek wyładowań atmosferycznych spłonął. Próba miała być powtórzona, tym razem z helem, ale wybuch II wojny światowej pokrzyżował realizację tego zamierzenia. Sam Mieczysław Wolfke przeżył wojnę, pracował na Politechnice Warszawskiej, a zmarł w 1947 roku w Zurychu. O czym mówiła Monika Suszek, kapitalna relacja, kapitalny materiał o Mieczysławie Wolfke. Będziemy rozmawiali z jego wnukiem Tomaszem, który za moment pojawi się w naszym studiu. Proszę się szykować na naprawdę ciekawą rozmowę. Walił. 24 po 8, ale się zagadali. Tomasz Wolfke, zapowiadany gość, zagadał się z Dariuszem Orbanowiczem. Panowie, wy się znacie ze starych czasów. Darek nieraz mi, Tomku, mówił, że to ty go zatrudniałeś w przeglądzie sportowym. No tak było. Potwierdzasz? Ale rany, to 30 lat temu? Pewnie z pół wieku. Darek Urbanowicz... 24. Darek Urbanowicz przyszedł pisać, słuchaj, serwis sportowy specjalnie tutaj w studiu, żeby móc cię posłuchać. No to jestem wzruszony. Tomasz Wolfke, znany z naszej anteny nieraz, gdy opowiadał kapitalnie o tej Berenice, jesteś naszym takim wzorcem dziennikarskim, uczyliśmy się od ciebie dziennikarstwa. No i opowiem o tej sytuacji związanej z Mieczysławem Wolfkę, twoim dziadkiem, jak to się wszystko wydarzyło, że dzisiaj się spotykamy i o tym rozmawiamy, to będzie krótka historia. W poniedziałek pojechałem do ciebie, żeby cię nagrać w kwestiach tenisowych, ekspercką opinię potrzebowałem od ciebie. Chciałem po prostu cię zobaczyć i z tobą pogadać, bo ciągle się tylko słyszałem przez telefon. Ty powiedziałeś, dobrze, wpadaj, zrobię kawę. No i zaczęła się, zanim zaczęliśmy rozmawiać o tenisie, to opowiedziałeś o swoim niezwykłym dziadku, to de facto dziad stryjeczny, tak? No, brat dziadka, tak. Brat dziadka. Mieczysław Wolfkę, nie wiem, czy słyszałeś te relacje Moniki Suszek, nie, bo ty chyba jechałeś na rowerze w tym czasie. Jechałem na rowerze, ale no ja dużo o dziadku wiem. No dobrze, czyli nic by cię tam nie zaskoczyło. Wiesz co, mnie zaskoczyło przede wszystkim to, że on bardzo wcześnie rozpoczął tę swoją działalność naukową, bo ja wyczytałem, słuchaj, że on w wieku 12 lat napisał rozprawę Planetostat na temat podróży międzyplanetarnych statkami napędzanymi siłą odrzutu. No tak, ja nie wiem, jak było z wami, ale ja też spotkałem na swojej drodze życiowej takiego gościa. On miał wtedy na mnie 16 czy 17 lat. Ja chodziłem do bardzo przyzwoitego liceum Adama Mickiewicza w Saskiej Kępie. I był taki chłopak tam, który poprawiał nauczycieli. A mieliśmy dobrych profesorów i od matematyki, i od fizyki. Ale zdarzało się, że gdzieś tam się któryś trochę zaplątał przy jakimś dowodzie, przy tablicy, no i wtedy Tadeusz ich prostował. Także zdarzają się tacy młodzi geniusze i zdaje się, że takim właśnie był. Będę pewnie mówił o nim dziadek, bo to trochę tak niewygodnie stryjeczny dziadek. Pewnie takim był ten mój dziadek Mieczysław, bo rzeczywiście zaczął bardzo wcześnie i już jako młody człowiek nie tylko napisał o tym planetostacie, ale zaczął bardzo wcześnie wymyślać różne rzeczy. Już jako wczesny student miał kilka ważnych patentów, które później jakby wyznaczyły jego drogę życiową. No i był po prostu chyba, no, można powiedzieć, spokojnie, bez fałszywej skromności, geniuszy. Te jego losy były bardzo ciekawe. Jakby mieszkał w wielu miejscach, przeniósł się, bo on chyba zaczynał w Częstochowie, z tego co pamiętam. Urodził się w Łasku, potem mieszkał w Częstochowie, a następnie we Wrocławiu. To się wiązało Ale z zawodem... Ale we Wrocławiu, w Breslau, czyli w niemieckim Wrocławiu. Oczywiście tak, no bo to była końcówka XIX wieku. To się wiązało z zawodem jego ojca, który był inżynierem drogowym i takim zarządcą dróg okręgowych w różnych miejscach. No i go trochę tak jak w wojsku praca rzucała w różne miejsca. I on się w Breslau zaczął rozpędzać naukowo, prawda? Tak, zaczął się rozpędzać naukowo w Breslau, później studiował także w Belgii, Francji i Szwajcarii. No i miał trochę życiowego farta, bo rzeczywiście w tej Szwajcarii znalazł się tuż przed wybuchem I wojny światowej. W związku z tym no nie brał udziału w Wielkiej Wojnie. Był już wtedy młodym naukowcem, więc... No, ale pewnie gdyby został we Francji, czy został w Belgii, czy może w Polsce, no to pewnie by walczył, bo duch był to rzeczywiście niezwykle niespokojny. Powiedziałem, zapowiadając rozmowę z tobą, bo jakby cytowałem ciebie z tej rozmowy poniedziałkowej, że twój dziadek był kumplem Alberta Einsteina. No kumplem, no może troszeczkę za dużo powiedziane, bo dzieliła ich różnica pokoleń, ale był jego uczniem. Pisał swój doktorat pod kierunkiem Alberta Einsteina, a jego kumplami, tak też leciutko w cudzysłowie, bo raczej to była więź naukowa bardziej niż towarzyska, no to były takie nazwiska jak Niels Bohr czy Enrico Fermi, no to są teraz nazwiska dość popularne, także w Polsce za sprawą znakomitego filmu Oppenheimer, no bo to była ta ekipa, która uczestniczyła w projekcie Manhattan i stworzyła bombę atomową. Także myślę, że Mieczysław Wolfkę był mniej więcej z tej półki, czyli był człowiekiem zdolnym do stworzenia bomby atomowej i zresztą pisał o niej pod koniec lat 30., że to jest prawdopodobna przyszłość militaryzacji świata. On wymyślił hologram. On wymyślił hologram, stworzył naukowe podstawy do hologramu. Nie był w stanie go zrobić wtedy, ponieważ nie było takiego źródła energii w jego czasach. I 80 lat później, kiedy już były lasery i człowiek, który ten hologram ostatecznie wyprodukował, dostał za to Nagrodę Nobla, no to w swojej mowie noblowskiej wymienił Mieczysława Wolfkiego jako tego ojca teoretycznego wszystkich tych założeń hologramu. Opatentował też lampę kadmowo-rtęciową. To jest taki troszeczkę później w produkcji oświetlenia masowego troszeczkę boczny tor, ale te lampy do dzisiaj są i między innymi też przeglądając ostatnio trochę materiałów przed tą dzisiejszą rozmową, zorientowałem się, że na przykład lotnisko Okęcie było przez

barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam 25 minut zostało do godziny 9. Wracamy do rozmowy z Tomaszem Wolfke, wnukiem Mieczysława Wolfkego. Tomku, przerobiliśmy trochę te pierwsze lata działalności naukowej twojego dziadka. On po odzyskaniu niepodległości, był patriotą, o czym wspomniałeś, wraca do Polski i buduje tutaj podwaliny, takie też naukowe. No tak, bo przede wszystkim na Politechnice tworzy zakład fizyki. Były dwa zakłady fizyki przed wojną, bo był też drugi profesor, który był zdolny, ambitny i twórczy. Twórczy. W związku z tym były na Politechnice dwa zakłady. Na te wykłady brata mojego dziadka tłumy waliły drzwiami i oknami, no bo one były niezwykle interesujące. Zawsze mu tam coś wybuchło. Tak. Gdzieś tam coś kontrowersyjnego powiedział, także sala, aula była zawsze nabita do ostatniego miejsca na jego wykładach. No i współpracował też z wojskiem, także ten jego patriotyzm był taki, powiedziałbym, też dość konkretny, dlatego że robił różne projekty dla armii, robił studia teoretyczne, przewidywał właśnie, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o technikę uzbrojenia. Mało tego, tylko podejrzewasz o działalność wywiadowczą. Znaczy inaczej, no myślę, że nie wyobrażam sobie, żeby jego wyjazdy do Niemiec na spotkania z kolegami, profesorami tamtejszych uczelni miały li tylko charakter naukowy. Tak, na 100% były, mówiąc w cudzysłowie i z lekkim przymrużeniem oka, sponsorowane przez oddział drugi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli przez wywiad. I na pewno dziadek starał się przepatrzeć, co tam w trawie piszczy, jak militaryzacja Niemiec postępuje, zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy, czyli w drugiej połowie lat 30. Na pewno prowadził jakieś tam działania mające na celu się zorientować, co się dzieje na przykład z programem rakietowym, który wtedy jeszcze oczywiście oficjalnie w żadnym państwie nie istniał, ale wiadomo było, że w tym kierunku techniki uzbrojeniowe pójdą prędzej czy później. Tomku, w tej relacji Moniki Suszek była mowa o tym, że twój dziadek konstruował balon, który miał się wzbić w stratosferę. Gwiazda Polski, tak. To był bardzo okrzyczany program. No myśmy mieli w Polsce międzywojennej takie różne mocarstwowe ambicyjki, bym raczej powiedział, jak choćby kolonizacja Madagaskaru, odkupienie go od Francji. I jednym z takich pomysłów na pokazanie się w świecie nauki, techniki i szeroko pojętym, bardzo takim popularnym, była konstrukcja tego balonu. To był wówczas największy balon na świecie. Wyobraźcie sobie państwo, że on miał ponad 100 metrów wysokości. Dobre. To trudno sobie wyobrazić, bo 100 metrów to jest 30 pięter. Tak. To jest pół Pałacu Kultury. Balon miał za zadanie pobić rekord wysokości, który wtedy wynosił. Gdzie oni to szyli, słuchaj? Wiesz co? I myślę, że teraz by się też udało, bo fabryka, w której to szyto, istnieje. To jest fabryka w Legionowie. Myślę, że wielu... Pod Warszawskim. Tak, wielu ze słuchaczy kojarzy tę fabrykę z namiotów. ponieważ to jest polski monopolista na rynku namiotów. Jeżeli namioty są nie z importu, tylko robione w Polsce, to na 99% są to namioty z Legionowa. Czyli szyto tego w Legionowie, z Jedwabiu, gumowano też w jakimś zakładzie, o ile pamiętam, w Centralnym Okręgu Przemysłowym, a napełniano wodorem w Dolinie Chochołowskiej. I zresztą myślę, że część z Państwa widziała tablicę pamiątkową, która jest na ścianie schroniska w Dolinie Chochołowskiej przytwierdzona, wspominająca ten nieudany niestety start balonu. To było jesienią 1938 roku. Niestety podczas napełniania go tym niebezpiecznym gazem doszło do wybuchu, balon spłonął. No ale twórcy projektu się nie załamali, postanowili próbę powtórzyć za rok, we wrześniu 1939 roku. No więc już nie muszę dodawać, że drugiej próby nie było. Balon miał pobić rekord świata, który wtedy wynosił 22 kilometry i wznieść się do stratosfery. Po raz pierwszy w historii ludzkości mieli w nim lecieć dwaj ludzie, naukowiec i pilot, i mnóstwo aparatury pomiarowej tam było przygotowanej w gondoli tego balonu. No i był to taki projekt, myślę, na miarę ówczesnego rozwoju Polski, która pod koniec lat 30. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że była takim tygrysem Europy. Zaczynało rzeczywiście gospodarczo gonić te czołowe kraje europejskie. I gospodarczo, i pod różnymi innymi względami, społecznie, pod różnymi innymi względami. Też jest taka znakomita książka, Druga Rzeczpospolita na rowerze, napisana przez angielskiego podróżnika w roku bodaj 37, gdzie on stawia taką tezę, że oczywiście nie wiedząc, co się stanie za dwa lata, że w połowie lat 50. Polska dogoni pod względem gospodarczym i społecznym Francję. Ale to wszystko przerwało II wojna światowa. Opowiedziałeś o tym, że nie doszło do drugiej próby balonowej we wrześniu 1939 roku. Jakie były losy wojenne twojego dziadka? No na szczęście nie doszło też do jego zaangażowania w walkę z bronią w ręku, bo myślę, że tego rodzaju umysły trzeba jednak chronić podczas konfliktów wojennych, nawet gdyby się rwały do karabinu. Spędził całą wojnę w Polsce, w Warszawie. Co ciekawe, Niemcy pozwolili mu kontynuować działalność naukową na Politechnice Warszawskiej. On całą wojnę tę działalność kontynuował. Myślę, że miało tutaj znaczenie oczywiście to, że on perfekt mówił po niemiecku. Miało też pewnie znaczenie to nazwisko. Pewnie też to, u kogo się habilitował i tak dalej. Pewnie też to, u kogo się habilitował, jakich miał kolegów i jakie mógł przedstawić referencje. Ja przypominam, że wówczas ludzi o niemieckich nazwiskach było w Polsce setki tysięcy, jeśli nie miliony, bo Polska była bardzo narodowościowo wymieszanym społeczeństwem, Polacy. I z tym nazwiskiem myślę, że były dwie możliwości. Albo się podpisywało Volkslistę, albo tak jak na przykład admirał Unruk, który głównodowodzący polskiej marynarki wojennej we wrześniu 1939 roku, który wywodził się z marynarki Austro-Węgier i który dostał się do flagu i przez całą wojnę nie powiedział w nim ani jednego słowa po niemiecku. Zawsze rozmawiał, mimo że był komendantem polskim obozu, rozmawiał z okupantami i z tymi, którzy go więzili, za pomocą tłumacza. Także myślę, że brat mojego dziadka bardziej wybrał ten kierunek Józefa Unruga. Jest udokumentowane, że współpracował z podziemiem, że na Politechnice w tym zakładzie, który cały czas prowadził, było tajne laboratorium fotograficzne. Zajmował się tym fotografowaniem niemieckich zbrodni jego zięć, mąż córki. Mieczysław Wolfke miał troje dzieci. Córkę niestety, która zmarła tuż przed powstaniem warszawskim, mając 20 bodaj 3 lata, tuż przed powstaniem zmarła na skutek komplikacji po operacji wyrostka robaczkowego. No wtedy to się, w tamtych czasach przy medycynie wojennej, to się pewnie częściej zdarzało niż obecnie. No i ale jego zięć Stanisław Rasalski, to jest postać znana też w historii polskiej fotografiki, później po wojnie pracował jako fotoreporter w warszawskich mediach i on w czasie wojny dokumentował zbrodnie hitlerowskie, robił teleobiektywem zdjęcia masowych egzekucji i tak dalej. Jeden z synów Mieczysława walczył w powstaniu, drugi spędził całą wojnę w Oflagu, bo on z kolei walczył we wrześniu 1939 roku i to jest profesor Karol Wolfke, który był po wojnie jednym z najwybitniejszych specjalistów od prawa międzynarodowego w Polsce. Natomiast sam Mieczysław całą wojnę spędził w Warszawie, powstanie także, wyszedł z ludnością cywilną do Pruszkowa. Przez Pruszków, tak. I wrócił do Warszawy już na przełomie zimy i wiosny 1945 roku. I próbował restaurować Politechnikę Warszawską. Tak, natychmiast próbował ochronić to, co ocalało i przede wszystkim jak najszybciej uruchomić studia. Już jesienią 1945 roku pojawili się w murach Politechniki z powrotem studenci. A profesor Mieczysław Wolfke, korzystając ze swoich kontaktów na Zachodzie, przede wszystkim swoich kontaktów z macierzystą uczelnią, czyli Politechniką w Zurichu, zaczął jeździć na Zachód, żeby spróbować tam znaleźć jakąś pomoc naukową, a przede wszystkim pomoc techniczną dla tej odtwarzalnej Politechniki Warszawskiej. Został już potem na miejscu, prawda? Przy którymś wyjeździe pozostał w Zurichu i do kraju nie wrócił. Pozostał w Zurichu, jeszcze kilka razy do Polski przyjeżdżał, no ale niestety wszystko skończyła przedwczesna śmierć na zawał serca w wieku 64 lat i właśnie sobie zdałem sprawę, że jestem już od niego tylko rok młodszy w tej chwili. Ale wiesz, z tobą jest inna sytuacja, bo ty się zdrowo prowadzisz, przyjechałeś do nas na rowerze, przecież ty non-stop grasz tenisa. Będę się starał, żeby nie mieć zawału. Także ja cię będę zapraszał tutaj wielokrotnie do naszej audycji, może do tego formatu, oczywiście w trzeciej stronie medalu będziesz naszym zawsze mile widzianym gościem. Wtrącę się i w brydża Tomasz gra jeszcze. Ach no tak, ale to tam mniej ruchu. To mogę jeszcze taką... Ale już nie ma oparów dymu papierosowego, czy ciągle? Nie, już nie ma. Już w ogóle teraz nigdzie nie ma oparów dymu papierosowego, bo trzeba na dymka wychodzić na ulicę. To jak jesteśmy przy brydżu, to na koniec taką anegdotkę a propos tego mojego nazwiska, no bo ono jest rzeczywiście dosyć rzadkie. Ja jestem jedynym w Warszawie mężczyzną o tym nazwisku. Ale przepraszam, że przerwę. Twój dziad jest patronem jednej z ulic warszawskich, tak, prawda? Tak, tak. Ulica Mieczysława Wolfkego jest na Bemowie i pewnie stąd to nazwisko jest najbardziej znane i może się wtedy ludzie zaczynają interesować, kim on w ogóle był i zaglądają do Wikipedii. Natomiast jednym z moich obecnie najczęstszych partnerów brydżowych jest pan Stefan Knotę. No i jak siada do brydża para Wolfke Knotę, no to oczywiście pojawiają się natychmiast... Wiadomo, jakie żarty. Żarciki, że moglibyśmy bez eliminacji grać w Grand Prix Niemiec. O czym mówił Tomasz Wolfke. Tomku, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Bardzo wam też dziękuję. Naprawdę ogromne wzruszenie, że was tutaj znowu przy robocie sensownej widzę. Cieszymy się, że wróciłeś do słuchania Trójki. Tak jest. Dzięki, Tomku. Darek Urbanowicz przysłuchiwał się całej rozmowie, tworząc serwis sportowy. Tuż po 9:00 poznamy to dzieło. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was you could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za oprawę muzyczną nie tylko tej audycji odpowiada Kuba Jączyk. Lubię, mówiąc kolokwialnie, wyszazamować utwory, które przygotował. Ten był naprawdę bardzo fajny i dobrze się go słuchało. A my będziemy się już żegnać. Bardzo dziękujemy za 3 godziny, które Państwo poświęcili na spotkanie z nami. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Krzysztof Uniewski. Bardzo dziękujemy. No i oczywiście namawiamy do tego, żeby w sobotę i niedzielę się ruszyć. Proszę się wybrać albo na jakiś taki rześki spacer, albo pobiegać, pojeździć na rowerze. Wszystkie dobrego, spędzamy czas aktywnie. Do usłyszenia.